فقط اس نکلنے کی یہی صدا ہے، فقط اس نکلنے کی یہی صدا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، کہیے میری سانس نکلے در مصطفیٰ پہ، رمے دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا کی مدد ہوئی۔ یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستوں تم سے یہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا، گھماتے گھماتے میرے آقا کی مدد ہوئی ہے۔ قیامت کا منظر بڑا پرقدر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، کہیے وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے وہ پل سے، آخری شعر دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، اتنی بڑی بارگاہ حضور شہنشاہ داتا گنج بخش علی حجویری شہنشاہ کی بارگاہ میں قدموں میں بیٹھے ہیں تو ان کی منقبت کے بغیر تو یہ محفل ہی ادھوری ہے۔ صرف ایک منقبت کا شعر پیش کرتا ہوں، در داتا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در داتا پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو داتا کی چوکھٹ پہ پڑا رہنے دو، مجھ کو داتا کی چوکھٹ پہ پڑا رہنے دو، مجھ کو داتا کی چوکھٹ پہ پڑا رہنے دو۔ اور آخری شعر، اپنی بات اور آپ کی بات کرنے والا ہوں قابل سماعت، کہ ہم کیوں آئے ہیں، یہ محفل کیوں سجی، کہ حشر کے روز، حشر کے روز گناہگار کے کام آئے گا، حشر کے روز گناہگار کے کام آئے گا، داتا کا رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، داتا کا رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، داتا کا رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، داتا کا رنگ چڑھا، داتا کا رنگ چڑھا، سب کو رنگ چڑھا، داتا کا رنگ چڑھا، سب کو رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، داتا کا رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، حشر کے روز گنہگار کے کام آئے گا، داتا کا رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو، داتا کا رنگ چڑھا ہے تو چڑھا رہنے دو۔ حضرات محترم جناب محمد شہباز قمر فریدی صاحب نعت اور ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے. محترم جناب خواجہ ریاض محمود صاحب چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی حضور داتا دربار رحمت اللہ علیہ، میں خواجہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور یہاں آ کر بیٹھیں. محترم جناب خواجہ ریاض محمود صاحب، میں داتا صاحب کی محفل کا نقیب ہوں، میری بات مان کے آ کے بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم، بڑا خوبصورت منظر ہے کہ ہم سب حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدار پر انوار کے سایہ پاک میں بیٹھے ہیں، اور ابھی آپ محترم محمد شہباز قمر فریدی صاحب سے نعت اور منقبت شریف سن رہے تھے. مجھے حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کی وہ بات یاد آ رہی تھی. میں یہ چاہوں گا انتہائی ادب اور سکون سے یہ بات سنیے. میرے آقا کے چچا جان ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب، وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف میں کچھ اشعار کہوں. تو مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، تم کہو، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے. ابھی حضرت عباس نے اشعار کہے نہیں تھے اور مدینے کے تاجدار نے پہلے دعا دی کہ آپ میری تعریف میں اشعار کہیں، اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. میں داتا صاحب کے مدار پر انوار کو گواہ بنا کر اس حقیقت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، آج تک جس جس کے منہ پر میرے مصطفیٰ کی نعت آ گئی ہے اس کا منہ کبھی بگڑا نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم، خالق کائنات جن کے چہروں کو بگڑنے سے بچانا چاہتا ہے ان کی زبانوں پر محمد عربی کے ترانے جاری کر دیتا ہے. میں کھلے لفظوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، نبی کے ذکر سے خوش ہونے والا نہ قبر میں اسے کچھ ہوگا نہ حشر میں کچھ ہوگا. ارے جنہیں خدا جلانا چاہتا ہے انہیں ذکر سرکار نہیں کرنے دیتا، اور جنہیں بچانا چاہتا ہے محمد کی نعتیں پڑھوا لیتا ہے. اب تشریف لا رہے ہیں داتا کی نگری لاہور سے عظیم ثنا خان، عزتیں پانے والے ثنا خان، محترم حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب، جنہیں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی خیرات صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے. صدارتی ایوارڈ سے بڑی بات داتا گنج بخش کی نگاہ کرم ہے. نعرہ تکبیر، نہیں اس طرح نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جشن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش، عظمت و شان حضور داتا گنج بخش. دو جہان انہاں سلام کر دے، تیرے درد جیڑے مرید بن گئے، تیرے درد ٹکڑے کھان والے کوئی باہو بن گئے، کوئی بایزید بن گئے. جنا تیرے حسین نال بیر پایا، او جہنمی شمر یزید بن گئے. جنا حسین دے نالے نال پیار پایا، کوئی داتا بن گئے کوئی فرید بن گئے. یا رسول اللہ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ص صلی علی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہمیں مرنا جینا سکھا دیا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں نے مانا چہرہ تک دی رہ گئی ماشاء اللہ حافظ کریم سلطان صاحب ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے حضرات محترم سامعین کا ذوق بھی اپنی جگہ خواجہ صاحب کی محبتیں بھی اپنی جگہ اور مہمانوں کی طویل فہرست بھی اپنی جگہ محترم حاجی عبد الرؤف صاحب جو مالک ہیں اے آر وائی ڈیجیٹل کے وہ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرص پاک 166 ملکوں میں دکھا رہے ہیں گویا یوں سمجھیے کہ 166 ملکوں میں داتا گنج بخش کے نوکر بذریعہ ٹی وی داتا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محمد خلیل ملک کو جنہوں نے یہ کاوشیں کی اللہ سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک چہرہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا اس پر صرف دو جملے عرض کروں گا اور انتہائی توجہ چاہوں گا کیونکہ میں آقا کریم کے پاک چہرے کی بات کرنے لگا ہوں تو کوئی چہرہ ادھر ادھر نہ ہو بڑی توجہ سے سنیے میرے پاک نبی کا وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے نے خدا منوا لیا ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ پھر دھیان دیجئے میں آقا کریم کے پاک چہرے کی بات کر رہا ہوں میرے پاک نبی کا وہ پاک چہرہ ہے کہ بنانے والا جس کی قسمیں اٹھائے پر کے محبت سے دیکھنے والوں کو اس چہرے میں نظر آئے اور اگلا جملہ سنیے میرے پاک نبی کا وہ پاک چہرہ ہے جس نے پوری کائنات سے خدا کو منوا لیا اور یہی وہ چہرہ ہے جس نے ساری امت کو بچا لیا اب تشریف لا رہے ہیں محترم جناب اوصاف علی شاہ صاحب ان کے والد گرامی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہسپتال میں ہیں اللہ انہیں شفا دے تو اپنے والد گرامی کی نمائندگی کرتے ہوئے حاضری دیتے ہیں ممتاز ثنا خان مصطفیٰ محترم صاحبزادہ اوصاف علی شاہ صاحب درود پاک بابا جی بلند صلی اللہ علیہ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور جھولی بھر گئی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے سبحان اللہ میری او منگتیانو سلطانی بنا وے میرا داتا علی حجیر حضرات محترم صاحبزادہ اوصاف علی شاہ صاحب ہدیہ نعت اور پھر منقبت کا شعر پڑھ رہے تھے. ہم حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ مجھے جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی میں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جاتا تھا تو میری مشکل حل ہو جاتی تھی. حضرات محترم داتا صاحب کا یہ پیغام بھی سنتے جائیے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے مشکل پیش آتی تھی تو میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پر جاتا، میری مشکل حل ہو جاتی، اور خواجہ غریب نواز داتا صاحب کی بارگاہ پر حاضر ہوئے تو کہا گنج بخشے فیض عالم، لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے داتا صرف لاہور والوں کو نہیں نواز رہا بلکہ پوری کائنات میں فیض تقسیم کر رہا ہے۔ حضرات محترم، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی چوکٹ پر حاضری دینے والوں، میں نے رات بھی کہا تھا داتا صاحب کے خون میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے دروازے پہ آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں جاتا۔ آپ حضرت امام حسن کی اولاد ہے، سیدنا امام حسن پاک سے کسی نے کہا تھا اے امام حسن یہ تو بتا دیں کہ آپ کے دروازے سے کوئی منگتا خالی کیوں نہیں جاتا؟ کہا سنو، جس سے میں مانگتا ہوں وہ مجھے خالی نہیں لوٹاتا، اور جو میری چوکھٹ میں آ جاتا ہے میں اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اور مجھے داتا صاحب کے مدارے قرآن وار کے یہ جلوے بتا رہے ہیں کہ اے میرے مانگنے والوں، مجھے میرا لوٹاتا، اور جو میری چوکٹ پہ آ جاتا ہے میں اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ اب تشریف لا رہے ہیں، گجرا والا سے تشریف لائے ہوئے ممتاز ثنا خان مصطفیٰ قاری قرآن قاری احمد رضا جماعتی صاحب تشریف لا کر ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔